De burgemeester van Ter Apel vreest voor de uitbraak van ziektes in de overvolle nachtopvang. In die opvang is ruimte voor 275 mensen, maar vannacht verbleven er 429 mensen. De burgemeester is bang voor de volksgezondheid. De politie in Nijmegen spreekt over extreem veel geweld gisteren na de voetbalwedstrijd NEC tegen Vitesse. 23 mensen werden opgepakt. Na diezelfde wedstrijd stortte een tribune in. Een ingenieursbureau onderzoekt hoe dit kon gebeuren. De makers van De Slag om de Schelde zijn enorm teleurgesteld dat hun film niet de Nederlandse inzending voor de Oscars is. Dat is namelijk Do Not Hesitate. De Slag om de Schelde trok 500.000 bezoekers, won 5 gouden kalveren en was dit weekend wereldwijd de best bekeken film op Netflix. En in Nijmegen heeft de bestuurder van een maaimachine per ongeluk een minibos van een basisschool met de grond gelijk gemaakt. A Tiny Forest werd 2 jaar geleden door leerlingen geplant. De bestuurder van de maaimachine is van de andere kant het veld opgereden en had de bordjes niet gezien. De kinderen huilen, maar de gemeente Nijmegen gaat het minibos herstellen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van het Hek en Hans van der Steeg. Goedenavond, het is maandagavond. Hartelijk welkom bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Met veel aandacht voor ook de schaduwsport van de sport, schaduwkant van de sport. Ja, er waren er nogal wat supporters geweld door gezakte tribune. U hoorde het net ook nog in het nieuws. Grensoverschrijdend gedrag in turnen en nu ook in het triathlon. We gaan het bespreken met onderzoeksjournalist Marco Knippen, hoogleraar Marjan Olves en onze NOS-commentator Jan Roels. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn en Omstreken. Ja, Jan, Marjan en Marco, hartelijk welkom op deze maandagavond. Zoals gebruikelijk beginnen we met jullie momenten van de week in dit sportforum. Marco, mogen we met jou beginnen. Journalist van Noord-Hollands Dagblad ben jij en je hebt een bijzonder moment uitgekozen. Vertel. Nou, wat kleine moment, al is het voor haar natuurlijk denk ik een heel groot moment geweest gisteren. Ik sprak 4 jaar geleden Inge de Jong, marathonloopster, toen nog van beroep. Die gaf eigenlijk een heel openhartig interview toen over depressies waar ze aan leed. Dat was ook wel toen eigenlijk wat taboe doorbrekend. En toen kwam ik haar 2 jaar later tegen in de Amsterdam Marathon. Eigenlijk de laatste marathon voordat corona toesloeg. Ja. En toen was ze daar niet als atlete, maar ze keek en ze zei. En we raakten in gesprek en toen gaf ze aan dat ze borstkanker was geconstateerd. En natuurlijk een hele strijd aangegaan, uiteindelijk overleefd of hersteld. En gisteren liep ze haar eerste marathon weer. Wauw. En dat zegt wel iets over, denk ik, volharding. Maar vooral ook liefde voor de sport, denk ik. Dus dat vond ik wel een mooi momentje om mee te beginnen. En ze heeft hem uitgelopen, hè? En ze heeft hem uitgelopen en volgens mij deed ze in de categorie 45 mee en belanden ze ook nog op zo'n NK-podium. Ja, ja. Wow. Ja, dat zijn de mooie parels in de sport. Ja, niet vergeten, prachtig. Marjan Olves, hoogleraar sport en recht. Je hebt een moment, eigenlijk mag ik zeggen, ervaring van vandaag? Ja, ik dacht, wat ga ik doen? En er komt natuurlijk altijd zoveel in het nieuws, maar misschien zat ik wel een beetje op hetzelfde spoor als Marco. Ja. Dat ik dacht, er zit ook zoveel kracht in de sport, veerkracht. En ik ben vicevoorzitter van de Invictus Games die naar Nederland komen. En vandaag kwamen er allemaal Engelsen over. En dat is de Games, hè. Dat is een soort Friends and Family event, noemen we dat. Die komen in 2022, nu in april, is meerdere keren uitgesteld. Maar nu gaat het eindelijk gebeuren. En dan zie je ook hoeveel de kracht van sport waard is. Namelijk al die mensen die bij missies bijvoorbeeld gewond zijn geraakt, komen dan allemaal landen komen met hun familie en vrienden over. En juist door de sport hebben ze die kracht gevonden om weer door te gaan. En ook dat is sport. En was vandaag een beetje een soort aftrapgevoel voor jou? Nou, het ging vooral ook over welke landen kunnen reizen. Ik sloot eventjes aan, want ik ben bestuurder dus niet bij de uitvoeringsorganisatie. Het was even erlangs en dan zie je zo'n heel team. Ook een team natuurlijk van de evenementenorganisatoren die zo lang eigenlijk niets hebben kunnen doen. En dan zie je zoveel jonge mensen. Ja, ik kreeg er weer heel veel energie van. En dus dat was, het was niet zozeer de aftrap als wel iedereen was volle kracht vooruit aan het werken. Je gaat er ook een beetje van glimlachen, zie ik. Ja, ik vind het echt genieten, al die jonge mensen daar. Maar ook dat je met sport verschil kunt maken. Ja. We hebben twee hele positieve momenten begonnen in ieder geval. We schuiven op Jan de Jan door. Kom maar door, Jan. Ja, ik heb heel wat anders. Gaan we even luisteren eerst, Jan? Ja, is goed. Ja, sorry. There is the new chairman, Yasir Ramayan, alongside Amanda Savely and her husband. He has had an enormous reception here from this entire ground. Look at the smile on his face. Look at the smile on his face. Ja, de overname van Newcastle United. Veel over te doen natuurlijk in Engeland, in de Premier League. De FA stond onder druk. Overgenomen voor €350 miljoen door het Public Investment Fund. Waar dus Mohammed bin Laden, de kroonprins van Soedan. Bin Salman. Ja. Sorry, ik heb het hier fout op. Bin Salman, ja. Die zit de voorzitter van dat staatsfonds. Ik begreep dat die 350 miljoen 0,1% is van het totale vermogen. Met dank aan een goed stuk in het NRC Handelsblad daarover. Wat ik ook begreep, dat hebben wij vanochtend in de NOS commentatorenpodcast besproken, is dat dus de president Johnson van Engeland, de prime minister, dus gebeld heeft met de FA dat die deal toch echt wel door mocht gaan. Vanwege de belangen tussen Groot-Brittannië en Saoedi-Arabië, wapenleveranties, et cetera. Als dat waar is, bewijst dat voor mij, wat ik al een hele tijd weet, is dat voetbal zo enorm groot is en veel meer dan een spelletje. En dat de Premier League enorm groot is op een soort geopolitiek podium. En het is dus ook een club in Engeland met een enorme potentie die wordt overgenomen, die naar Manchester City-achtige hoogte zal kunnen gaan stijgen samen met Paris Saint-Germain. Het zijn eigenlijk die drie machtsblokken dan. Hè. Je hebt Sheikh Mansour Bin Zayed van Manchester City. En je hebt Qatar met PSG, met Paris Saint-Germain. En dan nu dus ook Newcastle. Blijven ze wel in Europa voetballen tegen elkaar, Jan? Of gaan ze ook daarheen binnenkort? Dat hoop ik. Maar het is dus een ontwikkeling waarbij Saudi-Arabië wil een sportland worden. En krijgt ook de Grand Prix dit jaar voor het eerst. Er gaat enorm veel geld in om. Maar het is toch ook een manier om een goed gezicht te laten zien en proberen de misstanden te verdoezelen. Ja, want deze kroonprins wordt natuurlijk ook even band gebracht met de moord op de journalist Khashoggi. Ja, nou, dus dat klopt. En dus daar is denk ik het laatste woord nog niet over gezegd. Maar voor geld is veel te koop. En dat blijkt nu ook voor Newcastle United. Er waren geen protesten of wanklank in het stadion. Nauwelijks, begreep ik. Nee, want het is natuurlijk ook voor... Ik ben ooit 2 keer in Newcastle geweest. En in die havenstad. En toen in die tijd ook veel Engels voetbal deed. En dan voel je inderdaad wel de gigantische potentie bij zo'n volksclub. De oude mijnstreek. En deze supporters zien gewoon grote voetballers kunnen worden gehaald. Dat Newcastle weer voor de titel kan gaan spelen in de Premier League, voor de Champions League, noem alle visioenen en dromen maar op. Dus neem het eens kwalijk, weet je, de supporters van een club. Ik vraag het alleen. Nou ja, goed, het is natuurlijk inmiddels een beetje van alle tijden. Kijk, het Bein Sport zit er ook bij. Hè? Qatar met rechten. Het is een machtsspel wat gaande is. Maar zoals gezegd, ik heb dat ook zelf in Azië meegemaakt. En eigenlijk is het over de hele wereld zo. Waar je kijkt, is dat voetbal gewoon ongelooflijk belangrijk is. Dat machtshebbers liever met Messi op de foto willen dan Joe Biden. En dat meer impact heeft. En dat wordt alleen maar groter en groter. Nou, die supporters staan natuurlijk te juichen. Ook. En ik was benieuwd, Marjan, wat vind jij van deze ontwikkeling? Nou ja, kijk, vroeger zeiden ze in de Verenigde Staten, toen ik nog mijn proefschrift schreef, als je een sportteam koopt, ben je eens heel snel je geld kwijt. Hè? Want het kapitaal loopt op het veld en een voetbalclub in de regel zorgt niet voor winst onderaan de streep, maar dat je winst op het veld hebt. Dus het is een speeltje nu geworden van de rijken. En de vraag is, waar kijken we nog allemaal naar? Ja. 350 miljoen, moet je eens voorstellen. Hoeveel geld is dat? En dan een schrijntje dus voor dit fonds, voor deze eigenaar. Ja, klopt. Voor de eigenaren, maar dan heb je dat spelletje met 11 tegen 11 ooit, hoe het allemaal begon. En ooit zeiden ze toen de KNVB werd opgericht, we hoeven er geen geld aan te verdienen. Dat weet ik nog heel goed. Het was een elite spelletje. Het was niet nog voor de working class man, maar het was echt voor de elite. Geld verdienen was smerig. Hè. Dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Dat was in de jaren 60, als mensen toen geld verdienden aan de voetbalsport, werd je uitgekotst. En nu moet je nu zien waar we nu staan met z'n allen en we slikken het ook allemaal. Marco Knippen, jij onderzoekt nog wel eens het een en ander. Is dit verder te onderzoeken of is alles hier wel duidelijk al? Nou, dit zou je natuurlijk kunnen onderzoeken hoe die geldstromen steeds gaan. Al ligt dit redelijk duidelijk. Alleen waar je wel op stuit, en dat zijn al die schaduwkanten in de sport inmiddels natuurlijk, zijn die morele dilemma's die eronder liggen. En dan blijkt de sport toch eigenlijk weinig moraliteit te hebben, hoor, als het erop aankomt. Ik bedoel, wel als je zeg maar je overbuurman kan beschuldigen van iets, maar zodra het bij jezelf om de hoek komt wandelen, dan leggen ze het al snel af met hun principes. Dubbele moraal. En daar heb ik wel moeite mee. Want we zullen het er zo ook over hebben. Als dan de sporter, ga je afvragen, staat de sporter nog wel centraal? Voetbal is dan misschien een uitzondering, omdat de sport, de voetballers zelf van naam, die hebben natuurlijk ook eigenlijk dat machtsmisbruik kunnen ze inzetten. Kijk naar Messi. Kijk naar Ronaldo natuurlijk. Maar kijk daar ook weer naar de morele dilemma's die liggen. Bijvoorbeeld, je verdient al zoveel en dan toch gaan je managers nog kijken even of de belasting ook nog getild kan worden. Ja, ik vind dat wel een ontwikkeling waarvan je je kan afvragen als supporter, moet je er wel blij mee zijn? Want het berooft je ook van de puurheid van de sport. Maar hoe sterk moet je zijn als club zijn om te zeggen, nou nee, laat maar zitten joh, die overname? Als Newcastle zijn. Nou, ik denk dat je niet zozeer misschien in eerste instantie naar club of naar supporters moet kijken. Maar je moet natuurlijk, denk ik, als sport een keer gaan benoemen waar zijn onze grenzen en waar ligt de ethiek. En als sport moet je je daartegen wapenen. Je zou ook naar een club als Bayern München kunnen kijken, die een sterk eigen vermogen hebben en hele duidelijke regels hebben gesteld rond de manier hoe zij hun club besturen. En ook bijvoorbeeld niet meer dan 40 miljoen. Dat is nog heel veel geld, maar niet meer dan 40 miljoen voor een speler wensen uit te geven. En ze zeggen, wij zullen dus. Die zijn er gelukkig nog wel. Je hebt natuurlijk ook gezien dat Real Madrid en Barcelona kunnen gewoon Champions League winnen met huizenhoge schulden. Waarbij dus ook de fair play meteen in het geding is. Newcastle United, Jan, hoe lang gaat het duren? Ik denk niet lang. Nee, we gaan top zakken kampioen zijn, bedoel je? Of, ja, ook dat. En, maar het binnen die Premier League, City is een bekend verhaal. Chelsea natuurlijk ook. Noem al die clubs maar op. Ik denk dat er heel veel geld gepompt gaat worden in nieuwe spelers en een nieuwe trainer. En dan zien we wel. We gaan terug naar het gewone geld en de gewone voetballerij. Nou ja, gewoon na 5 jaar was hij gisteren dan terug in de Eredivisie. De Gelderse derby tussen NEC en Vitesse. Het werd een verhitte middag in de Goffert waar Vitesse met 1-0 won. Maar na afloop ging het dan vooral over een deel van de tribune die dus na de wedstrijd instortte. En na afloop van de wedstrijd gebeurde iets huiveringwekkends. Kijk goed mee, iedereen deint en het is allemaal vrolijk. En dan ineens. Het uitvak, de vloer daarvan is ingestort. En dat ziet er heel lelijk uit. De reclameborden die hangen er een beetje bij. Ik heb het niet gezien, want ik stond binnen. Ik heb het net op beeld gezien. Ja, daar werd ik wel even stil van. Daar ben ik wel heel erg van geschrokken wat er gebeurd is. Er stond toevallig een container onder de tribune die een diepere val van de supporters brak. Ik denk dat die constructie daar gewoon niet helemaal goed is met het beton. Het ziet er lelijk uit, maar de supporters van Vitesse die zijn een paar meters naar boven gegaan. Ze zitten daar nog altijd met z'n allen in dat vak. Zover ik weet, ik ben net ter plekke geweest, zijn er geen gewonden gevallen. Ja, daar gaat wel alles door je hoofd schieten. Ja. Ja, want wonderwel liep het dus goed af. Jan, neem ons even mee. Jij was daar gistermiddag in dat stadion om verslag te doen van die wedstrijd. Hoe dichtbij zat je daar? Nou, ik zat natuurlijk heel dichtbij. Ik zat op de commentaarpositie. En die commentaarpositie is eigenlijk aan de kant van de tribune waar je ook alle VIP-lounges hebt en de bedrijven hun lounge hebben. Daar zit ook Wilco van Schaik bijna naast mij. De directeur van NEC. Die ken ik nog van vroeger. Hij is natuurlijk ook oud-sportjournalist. Dus het was een warme omhelzing en leuk dat je er bent. En het was ook een fantastische sfeer voor de wedstrijd. Ik voel dan alles, en dat zei Wilco ook, zei, ja, het weekend is al fantastisch. Ik heb veel borrels gehad, van wat wordt gevierd, weet je, de Gelderse derby, breed uitgemeten in de mede. Dus die. Ik zag ook een spandoek. Ja, precies, maar dat spandoek was toen nog niet zichtbaar. Dus die heeft voorafgaan aan de wedstrijd. Nou, ik had er ook echt zin in. En de sfeer was uitstekend in het stadion. Ik wist ook, ik heb zelf vroeger etterlijke keren de Vierdaagse gelopen en ben bij de zomerfeesten geweest. Die waren de twee niet geweest. Heel belangrijk voor Nijmegen. Dus dit was dan alles. Het eerste grote feest weer na corona dat alles mocht. En dat gaf wat ik. Totdat dat spandoek kwam. dat verbaasde mij natuurlijk. Heb ik in mijn commentaar te weinig, in die samenvatting is dat te weinig aan bod gekomen. Later is dat wel gelukkig toegelicht. Maar dat was al redelijk schokkend. En dat Want zette spandoek, wel, he, neem ons nog even ja, mee dan. Pure haat was een van de doeken. En ja, dat, daar ga je eigenlijk al te ver. Daar ga je een grens over. Dat is geen leuke, mooie rivaliteit meer. En eigenlijk was dat het start zijn voor een harde wedstrijd. Een vervelende wedstrijd. De bierglazen richting Witek. Plastic glazen dan dat wel. Wat scheidsrechter Lindhout op een gegeven moment gewoon maar tolereerde. Ook omdat ik wel aanvoelde van ja, ga je hier ingrijpen. Dan escaleert de boel misschien al tijdens de wedstrijd. Maar dat was gewoon ook heel slecht en naar. En nou, ik begreep ook, heb ik ook niet goed kunnen horen op mijn oren, de anti-homo kreten vanaf de tribune. Dus al met al, en toen won dus Vitesse die wedstrijd. En toen dacht ik nog, toen gingen ze dat feestje vieren met de supporters. Dat moet kunnen, weet je. Dat kan en het moet ook kunnen. Maar toch, je zoekt het wel een beetje op in de Hol van de Leeuw. En toen ging het dus fout met de tribune. En toen ontstond er ook wel een sfeer van grimmigheid buiten het stadion. Ik had op een gegeven moment mijn interviews gedaan. Ik denk, nou ja, mijn taak zit erop. Ik wil ook wel weg. Het gevoel had ik wel. Ik wil nu wel weg. En toen konden we gewoon het stadion niet uit. Nergens niet. En ik niet, maar honderden VIP's en andere media zaten al een beetje opgesloten. Dat is ook niet voor het eerst dat dat gebeurt bij NEC. Maar ja, dat is ook geen fijn gevoel. En, had jij toen dat, sorry dat je onderbreekt, toen die tribune dus begaf, had ja. jij direct in de gaten van dit valt wel mee? Of schrok je ook ik helemaal had meteen eens? In de gaten dat het meeviel. Dus de impact heb ik ook op dat moment niet zo gevoeld. Want ze feesten door, er ja. is geen enkele EHBO naartoe gehold. En dat was ook de sfeer in het hele stadion. Het valt wel mee. Ik dacht in eerste instantie dat er gewoon een reclamebord was gebroken. Of iets dergelijks. Maar goed, toen later begreep ik wel van ja, dit is wel even wat ernstiger wat hier is gebeurd. Het is de tweede keer in 3 jaar dat er iets in een stadion gebeurt. En zijn er meteen allemaal mensen, ik hoorde vanmorgen zelfs iemand op de radio van ja, je moet ook niet meer over een brug rijden in Nederland. Je moet ook niet meer. Heb je angst als je naar een stadion gaat? Denk je er nu aan bijvoorbeeld? Nee, daar ben ik dan vrij nuchter in. Daar heb ik geen angst voor. Denk er ook niet zozeer aan. Alleen ja. In korte tijd 2 stadions. Nou is natuurlijk wel het verschil dat AZ ja. was nieuw gebouwd. Dit begreep ik was voor het laatst verbouwd of gerenoveerd in 2000. Ja. Maar ja, ik denk dat je wel de conclusie kan trekken dat je vraag kan stellen hoe wordt er jaarlijks gecontroleerd? Ik bedoel, die discussie heeft in Alkmaar heel nadrukkelijk gespeeld. Ja. Dat eigenlijk een soort van formaliteit was, even doorheen rennen. Ja. En als je niks met het oog zag, nou ja, haarscheurtjes ja. zie je niet met het oog, dan is het weer goed. Want Marjan, officieel, even juridisch gezien, dat is gewoon een reglement, hè, met keuringen jaarlijks, begrijp ik toch? Dat zit aan de ene kant volgens mij, hè, ik moet eerlijk zeggen, zover zit ik er ook niet in. Nee, wordt er gewoon gekeurd. En de andere ja. kant heb je gewoon contracten natuurlijk dat je een deugdelijk stadion moet bouwen. En dat, maar ja, waar het natuurlijk helemaal misgaat, is de veiligheid. En daar maak ik me wel ernstig zorgen om als je dit gisteren zo ziet. Je moet toch in beginsel wel een beetje kunnen juichen op een tribune en dan je ziet dit gebeuren. Dus het is wel heel heftig. En dus, zoals dat dan gaat, gaat het weer extra grondig gecheckt worden. Zo vertelde de burgemeester van Nijmegen vanmorgen. Nou ja, we hebben het Dat was een hele korte mededeling, maar er gaat dus... Ja. Er stonden daar wel erg veel mensen die daar eigenlijk daar ook niet mogen. Maar ja, dan nog, dit moeten we echt heel goed uitzoeken. Een stadion wat 21 jaar oud is, waar eigenlijk wat dat betreft nooit klachten of constateringen zijn gedaan, zover ik nu weet, dan heb je daar echt een heleboel vragen bij. En die moeten nu echt goed uitgezocht worden. Onze mensen van de club en ook van de omgevingsdienst, hè, die toeziet op de bouwkundige kwaliteit van het stadion, die gaan ook gelijk aan de slag om daar een eerste analyse van te maken. En dan kunnen we aan de hand daarvan besluiten wat we verder aan onderzoek of stappen nodig zijn. Ja, burgemeester Bruls vanmorgen in het Radio 1 Journaal. Hij zegt, we hebben veel vragen erbij. Marco, onderzoeksman van ons allen, welke vragen borrelen er bij jou op? Ja, sowieso inderdaad wat Marjan al zegt, de veiligheid natuurlijk. Ik bedoel, je gaat met grote groepen ga je naar een plek toe waar je verwacht dat dat deel gewoon goed geregeld is. Je weet ook, we hebben het over die verhitheid, je weet dat er emotie zit. Je weet dus dat mensen losgaan. Ik bedoel, dat zal ook met bij wijze van spreken optredens gebeuren die in het verleden in de Goffert plaats hadden. Er is beterschap beloofd na AZ. Ik bedoel, Utrecht is toen ook doorgelicht vanwege dezelfde bouwen destijds. Dan zou je toch wel verwachten dat in ieder geval gemeentes nog even de protocollen daarom checken. En als ik dan zo het antwoord van Bruls hoor, dan overvalt het hem meer dan dat ik denk dat hij paraat heeft hoe vaak er gecontroleerd is in de laatste 21 jaar. Het zit aan de ene kant op, hè, wie is de bouwer? Als je het gaat verjuridiseren, wie is de bouwer? Is dat wel goed gegaan? Hè? Dus wie zijn de bouwers in Nederland die stadions bouwen en zijn daar structurele fouten die gemaakt zijn? Dan heb je te maken feitelijk met wanprestatie. Nou, dan heb je ook nog te maken mogelijk met aansprakelijkheid. Wie is verantwoordelijk voor wat? Hebben we de technische keuringen wel goed gedaan? Heeft de gemeente dat allemaal ook? Hè? Welke rol speelt de gemeente hierin? Welke rol speelt de club hierin? Welke rol speelt de bouwer? Wie is verantwoordelijk voor wat op welk moment? Dus er komt vaak een heleboel achter vandaan. Het grote voordeel nu is dat er niemand gewond is geraakt, voor zover ik begrijp. En dat is een daar mogen we heel erg blij om zijn. Maar anders met dank aan die container. Ja. Met dank aan die de container die er toevallig dan onder stond. Maar dit kan natuurlijk, en daar hebben we de voorbeelden te over van, als je in een rechtszaak verwikkeld wordt rond aansprakelijkheden, dan zit je als club ook, en natuurlijk de nabestaanden van al die mensen, jarenlang in een juridisch geschil. Dus dit mag niet kunnen. Hier zal een verder onderzoek komen. Ik wil nog even naar toch de andere kant, wat sommige mensen enthousiasme noemden. Maar het was natuurlijk behoorlijk onrustig. Ook na afloop ontstonden rondom het stadion dus flinke rellen. En tijdens de wedstrijd, we hebben het net al over gehad, er werd er bier gegooid. Algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik, daarover. Nou ja, we hebben het omgeroepen en we hebben geprobeerd ook op het vak om mensen daar van te weerhouden. Maar ja, als de ene zijn bier gegooid heeft de andere hem nog. Ik denk dat het een probleem is wat we de laatste 2 maanden zien. Het is heel gek. Nu is dit er ineens weer. We hebben ook als directeuren al bij elkaar gezeten met elkaar om dit te bespreken. Het is een hype aan het worden. En dan moeten we met z'n allen snel halt toeroepen. Want het is heel erg irritant. Heel erg irritant. Ja, Jan Roes, het gebeurt in de hoeken. 2 weken geleden was er een scheidsrechter die bij Utrecht de wedstrijd stillegde. Daar was ik ook bij. Die werd een beetje uitgelachen in Nederland. Dat was een soort regel. Zilo, een jonge scheidsrechter, die snapte nog niet dat je gewoon een beetje bier moet gooien. Dat was een algemene. Ja, dat was een beetje de algemene mening van voetbalvolgen in Nederland. Dat is wel een beetje gewijzigd volgens mij. Ja, of niet? Nee, absoluut. Hij had wel lef om het spel eigenlijk meteen stil te leggen. En die wedstrijd is toen 30 minuten onderbroken. Kijk, ik zat gisteren op die commentaarpositie en het gebeurde. En toen dacht ik, oké, scheidsrechter Lindhout, die ik eigenlijk te licht vond, eigenlijk voor zo'n zware wedstrijd. Hij heeft echt capaciteit, een goede scheidsrechter, maar op een of andere manier had ik dat gevoel. Wat doe je nu? En hij heeft duidelijk besloten om maar het te laten zijn zoals het is, het te tolereren, om erger wellicht qua escalatie op de tribunes te voorkomen. Maar wat mij opviel, is dat er dus bij NEC geen één suppost, ook niet in de rust, naar het veld is gegaan om dat plastic, die best plastic bierglazen op te gaan ruimen. De speaker heeft het 1 keer, geloof ik, omgeroepen. En daarna werd het dus getolereerd. En wij horen dus ook geluiden dat het niet altijd bier is, maar ook urine. Wat over spelers heen wordt gegooid. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is. En ik denk dus, paal en perk aanstellen. Gewoon met camera's kunnen al die supporters bijna worden geïdentificeerd. Privacy, weet niet precies hoe dat zit. Maar op het moment dat je een plastic glas op het veld gooit, stadionverbod, klaar. Of misschien die bekers helemaal niet meer mee de tribune op, zoals in de Premier League gewoon is, hè? Ja, dat klopt. Dan mag je beker niet mee naar je stoel nemen. Nee, dat kan ook. Maar ja, de clubs zijn zo afhankelijk ook weer van die horeca. Ze hebben die inkomsten zo nodig. Of dat nou de oplossing is. Ik denk gewoon opvoeden. Gewoon zeggen, de straf die erop staat. Maar is het sinds kort weer eventjes in, om het zo maar te zeggen, om dat te doen? Het is al langer in. Alleen het is in nu om het richting de voetballers te richten. Maar wij weten, ik ben natuurlijk ook voorzitter van de Sportpers, en deze discussie speelt in onze beroepsgroep al jaren. Want tot op heden waren de fotografen waren de dupe. En dat ging gewoon ten koste van apparatuur. En dat kan je 1 keer indienen en dan krijg je het nog wel vergoed. En de 2e keer ben je in gevaar, dus de verzekering tikt het ook niet meer af. En dat wordt geagendeerd en geadresseerd bij de KNVB. En dan hoor je heel weinig. En nu het voetballers betreft, noemen ze dat al een hype. En krijgt het een andere lading en een andere discussie. Dus ergens vind ik ook dat ze het zelf al hebben laten ontsporen. Want het is al gewoon jaren en dag aan de gang. Hmm. Alleen het vertaalt zich nu meer steeds meer naar het veld. En dan valt het op. Ja. En dan... Ik benijd de scheidsrechter ook niet, hoor, die daar dan staat om dan zulke besluiten te moeten nemen. Als je het stil ligt, kan ook heel veel gedoe op de tribunes op dat moment ontstaan. Dus het zijn allemaal afwegingen die je in een split second moet maken. Het is nogal wat waar je voor staat. Het andere is natuurlijk de smart camera's die je nu allemaal hebt. Ja, stadionverbod kunnen we natuurlijk opleggen. Maar toch even over die scheidsrechters, want nu laten we die druk eigenlijk bij die scheidsrechter ontstaan. Maar je zou dat toch een stap naar voren kunnen halen en gewoon zeggen dat we met elkaar afspreken, als dit gebeurt, leggen we een wedstrijd stil. Punt. Mm-hmm. De scheidsrechter, eigenlijk deed die scheidsrechter bij Utrecht dat, maar die wordt eigenlijk een beetje in zijn eerste instantie. Dat snap ik, maar ik vind het nog wel, het kan per situatie verschillen. Dit was zo extreem. Maar ik vind, als je het hebt over de scheidsrechter, ik begrijp je, want dat gevoel had ik zelf ook als commentaar. Ik denk, jeetje, wat doe je nu? Maar hij liet de wedstrijd eigenlijk al ontsporen aan het begin van de wedstrijd door Rasmussen geen geld te geven. Ik vind het dus echt te zot voor woorden dat wij in Nederland na een voetbalweekend als dit überhaupt durven praten om dit aan de scheidsrechters aan te wrijven. Als we dit gedrag zien wat zich op allerlei velden afspeelt, door spelers, door trainers geantemeerd, door journalisten geantemeerd, en dan wijzen wij naar een scheidsrechter die geen gele kaart geeft. Ik vind het echt, hoor, sorry, ik zit hier als neutraal, ik vind het onbegrijpelijk. Nou, en ja, ik deel die mening van jou, Tom. Omdat ik ook gewoon vind, dat iedere keer moet je denk terugbrengen naar rekenschap. En het lijkt wel ook met zo'n stadion, hoe meer schillen er omheen zit, hoe goed we er in Nederland zijn om het allemaal iedere keer een loketje verder te schuiven. En ik bedoel, KNVB heeft hier echt gewoon een rol in te nemen. En misschien moet je wel zeggen, ja, je dupeert de grote gezinnen, want die zitten bovenin en die willen gewoon genieten. En daar hoort misschien een glaasje drank bij. Waarom heeft hij, we hebben nog 50 seconden, zie ik, maar... Catacombe gewoon drinken in de catacombe en niet op... Kan ook, maar waarom heeft die directeur van Schaik het niet meer keer laten omroepen door zijn club? Weet je dat, Jan? Nee, weet ik niet. Het is zo verschrikkelijk lastig. Wat je ziet is dat er altijd druk op de club is. Sorry, Jan. Nee, ga door. Maar Jan mag ook. Dat de druk op de directeuren, de bestuurders, is verschrikkelijk groot. Het is je eigen achterban. En ga er maar aan staan. En de dreiging en bedreiging van directeuren en bestuurders, dat is ook heel pittig. En ze posten. Dus uiteindelijk zijn het gewoon de gasten die dit doen. En die moet je pakken. Het is heel moeilijk om de periferie daar schuld te geven. Goed, sluiten we dit onderwerp hierbij af. Gaan we na Tine verder met onder andere de zaken rondom de turnsport en andere sporten met misbruik daaraan gelieerd. Tot zo. NPO Radio 1. Jim Deddes is Harco, oftewel de huilomman. Waar moet u nou echt van huilen? Held van menig millennial. Zielige honden, Filippies. Zwaar gepeste meisjes. Derde wereldlanden, onrecht, scheurbuik, hongerloontjes. Met compleet eigen toon en onnavolgbare dialogen een eigen wereld optrekken. Mensen die winden laten in het openbaar vervoer. Mensen die gierig zijn met eten. Mensen die niet doorvertellen als er ergens een rollenbank is. Luister naar Kunststof met Jim Deddes. Op NPO Radio 1. Woensdag om 19:30. Wie luistert, weet meer. Onze Pakenrolf zou trots zijn geweest op de nieuwe bokspring van Avec, de Sinne. Een bed dat heerlijk ligt en er ook nog eens stijlvol uitziet. Bekijk de nieuwe Sinne op avecbedden.nl en test hem bij een van onze Avec-dealers. Bij Beveren weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen en voor iedereen anders. Dat begrijpen we bij Beveren als geen ander. Dus krijg je persoonlijk advies, zodat jouw jas altijd past bij wat je buiten gaat doen. Wat het weer ook doet. Want buiten begint bij Bever. De nieuwe Boxspring Sinne. Nu met ruim €600 voordeel. Kijk op avecbedden.nl. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf €100.000. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. De 400 mooiste klassieke muziekstukken ooit gemaakt hoor je in de klassieke top 400 op NPO Radio 4.

Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Tom van Teck en Hans van der Steeg. We zijn er nog een uurtje met het sportforum in Langs de Lijn en Omstreken. Ze zijn allemaal blijven zitten, dus we praten zo verder met onderzoeksjournalist Marco Knippen, ook leraar Marjan Olfers en onze commentator Jan Roes. Over grensoverschrijdend gedrag in de turnsport bijvoorbeeld, of moet je dat eigenlijk kindermishandeling noemen? En we hebben het over een wereldkampioenschap voetbal om de 2 jaar, of misschien willen we wel de 2 keer per jaar, ik weet niet eigenlijk waar we gaan uitkomen. Ja, straks antwoorden op dit soort vragen. Nu is het belangrijkste sportnieuws van deze dag. Het begint met een mooi tennisbericht, wat Jan Roes ook leuk vindt. Want Botik van der Zandschulp heeft de tweede ronde van het ATP-toernooi in Antwerpen bereikt. Hij won in 3 sets van Alexei Popirin uit Australië. FC Volendam is de nieuwe koploper in de eerste divisie. Het won met 1-0 van NAC Breda en passeert daarmee koploper Excelsior. Er waren nog 3 andere wedstrijden vanavond in de eerste divisie. Roda JC won met 2-1 van Jong FC Utrecht. Telstar versloeg Jong PSV met 3-2. En Jong AZ en Jong Ajax speelden met 1-1 gelijk. En de Nederlandse zaalvoetballers mogen op het aanstaande EK aan de bak. Tijdens de loting werd Oranje gekoppeld aan wereldkampioen Portugal. Ook Oekraïne zit bij Nederland in de pool. En de vierde tegenstander wordt Servië of Wit-Rusland. Het EK zaalvoetbal begint half januari en is in Nederland. Wout Weghorst is besmet met het coronavirus. De spits is voorlopig niet beschikbaar voor Wolfsburg en mist daardoor sowieso de Champions League-wedstrijd tegen Salzburg. Weghorst klaagde zondagochtend over symptomen en liet zich testen. Na de positieve uitslag ging die thuis in quarantaine. En Engeland moet zijn eerste thuisduel in de Nations League zonder publiek gaan spelen. De straf heeft UEFA opgelegd naar aanleiding van de ongeregeldheden rond de EK-finale in juli tegen Italië op Wembley. Engelse hooligans die niet in het bezit waren van kaartjes bestormden voor de finale het stadion. Stewards werden onder de voet gelopen en zij zouden ook fans zonder geldig entreebewijs hebben moeten toelaten. Naomi Visser dan heeft bij het WK turnen in Japan de meerkampfinale bereikt. Ze kwam na 4 onderdelen uit op een score van 52,266. Goed voor een 8e plaats, waarmee ze al zeker is van een plek in die finale. Elze Geurts zit nog in de wachtkamer voor een plaats in de sprongfinale. We praten nog even verder over het turnen. Edwin Cornelissen, de man die het turnen voor ons volgt. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hoorden net dus dit nieuws. Hoe kunnen de Nederlanders in zijn algemeenheid terugkijken op die eerste dag? Ja, een beetje wisselvallig moet ik zeggen. Naomi Visser was zelf ook niet helemaal tevreden hoor. Ondanks dat ze 8e staat in dat tussenklassement in de meerkamp. En al zeker weet dat ze die meerkampfinale gaat halen. Want ze had weliswaar geen grote fouten, maar toch wel wat kleine slordigheden. Dus ja, ze had toch best wel wat beter nog kunnen scoren. Dat gevoel overheerste wel bij haar. Ze had bijvoorbeeld op Brug, waar ze haar oefening behoorlijk heeft geüpgrade, een forse hapering zitten. Ja, had ze die niet gehad, dan was het waarschijnlijk een flink hogere score geweest. Dus nou ja, laten we erop houden dat ze in ieder geval nog wat verbeterpuntjes heeft voor die finale. Dan kan het alleen nog maar weer beter gaan in dat opzicht. Het is de 3e keer dat zij op een WK in een meerkampfinale staat. Ik moet eerlijk zeggen, ik had vooraf ingetekend op 2 meerkampfinalisten. Ook Vera van Pol bijvoorbeeld was iemand die daar echt wel had thuis gehoord. Maar ja, zij ging totaal de mist in op Brug. 2 keer een val incasseerde ze. Een score van 10 punten. Nou, dat is echt extreem laag. En dan weet je dat meteen je meerkampklassement ook om zeep is. Dus zij staat momenteel 23ste. Top 24 plaatst zich voor de meerkampfinale. Maar er komen morgen nog behoorlijk wat turnsters in actie. Dus zij gaat zeker niet bij die top 24 eindigen. En Elze Geurts, ja, dat is toch wel een mooie verhaal vandaag als het gaat om de Nederlandse vrouwen. Staat eerste momenteel in het sprongklassement. Ja, er komen nog wel een aantal landen in actie en een aantal concurrenten. Denk ik met name aan Andrade, de Olympisch kampioen uit Brazilië. En Melnikova, de Russin. Die zou daar voorbij kunnen gaan. Maar ze staat er toch maar op de eerste plaats. En het moet toch wel heel raar lopen, wil ze die finale mislopen. Ja, dat is een prachtig verhaal. Elze Geurts, 26 jaar, doet al heel lang aan turnen, maar is eerder te licht bevonden, niet geschikt voor het hoogste niveau, luidde het oordeel aanvankelijk. Toen is ze naar Amsterdam verhuisd, is ze daarbij Wolter Kooistra en Claudia Werkhoven gaan trainen. Heeft ze progressie geboekt, maar ja, toch echt dat doorbreken naar het grote oranje kwam er niet van. Ze scheurde tot 2 maal toe Achillespezen af en moest dus lange revalidaties in. En ze knokte toch maar weer door en door en door, een beetje tegen de stroom in. Want ze kregen ook niet echt een eerlijke kans als al een wat oudere turnster. En nu mocht ze in eerste instantie als reserve naar de Olympische Spelen. En nu haar eerste WK. En staat ze dus inderdaad op die eerste plaats op sprong. En zou ze dus zomaar een gooi kunnen doen naar die finale? En ja, wie weet in zo'n finale wat er dan kan. Want wat je ziet bij zo'n WK als dit is dat toch wat ander deelnemersveld is post-Olympisch dan bij een normaal WK. Je ziet het met name ook op sprong, waar een hoop grote namen ontbreken. Moreno, de Mexicaanse, is er niet bij. Biles niet, Carey niet, Skinner niet, de Amerikaanse vrouwen. Agaimova, de Russin, Steingruber. Dat zijn in principe altijd namen waar je rekening mee houdt op sprong. Maar die zijn er dus allemaal niet. Dus een buitenkansje zou je zeggen voor Else Geurts. Nou, blijf het volgen. Wij horen jou dag in dag uit over het WK turnen. Edwin Cornelissen, dankjewel. Blijven we nog even bij het turnen, want we kunnen wel stellen dat het een bijzondere week was voor de turnsport. Er is langdurig sprake geweest van intimidatie, isolatie, uitsluiting, manipulatie en machtmisbruik. Men heeft de sporters in de kou laten staan. En voor het niet voldoende checken of de misstanden goed werden aangepakt, voor het niet nagaan of er voldoende zorg was voor de sporters en voor het niet oppakken van onze systeemverantwoordelijkheid om te zorgen voor veilige sport voor iedereen, bieden wij NOC-NSF de sporters onze oprechte excuses aan. Ja, dat was Anneke van Zanen die afgelopen week namens het NOC-NSF, ze is voorzitter daarvan, excuses maakte aan de turnsters die slachtoffer zijn geworden van ernstig lichamelijk, psychisch of emotioneel grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse sport. Eerder dit jaar bood de turnbond KNGU al excuses aan. Naar aanleiding van een onderzoek wat jij presenteerde, onder andere Marjan. Ongelijke leggers heette dat onderzoek. Ik ben wel benieuwd, hoe heb je gekeken naar de excuses van NOC-NSF? Ik vind het vooral erg belangrijk dat het gebeurt voor de slachtoffers. Omdat we weten uit onderzoek, en daar ben ik dan toch wetenschapper voor, en ik heb natuurlijk ook veel van die toch vrij jonge en prachtig mooie vrouw gesproken, die ontzettend lijden tot op de dag van vandaag, is erkenning het allerbelangrijkste. Dus op het moment dat NOC-NSF, die natuurlijk Team NL ook onder zich hebben en ook betrokken zijn bij de turnsport, dit doen, is dit belangrijk. Ja, daar even een vraag over. Gewoon, bijna een soort juridische vraag. We hebben de Gymnastiekunie, noem ik het maar even. Die hebben dat gedaan. Die hebben ook een soort verantwoordelijkheid daarover. Wat is eigenlijk de officiële verantwoordelijkheid van NOC-NSF in dit verhaal? Nou, als je gaat kijken naar ons rapport, en het is natuurlijk, het is best lastig voor ons, want er liggen 415 pagina's en we moeten eerst zien, als je kijkt naar de hele gymnastieksport, is maar 15% is wedstrijdsport. En daar is weer een klein percentage maar topsport van. Ja. En het heeft zich met name afgespeeld, dit zware grensoverschrijdend gedrag, zonder, pedoseksuelen heb je overal, maar zonder dat we korten willen doen, maar we moeten ons realiseren, het is een klein percentage, met name de topsport. Daar heeft NOC NSF natuurlijk wel een rol, want die zenden uit naar bijvoorbeeld de Olympische Spelen en hebben natuurlijk ook op dit moment Team NL. En waarom zat daar zoveel tijd tussen? Want jouw onderzoek was in april, toen bood de turnbond al vrij snel ook excuses aan. Nu dus pas de NOC-NSF. Waarom die maanden daartussen? Waarom niet meteen? Ja, dat is echt een vraag voor NOC-NSF. Ik kan die niet beantwoorden. Wij hebben gezegd in ons onderzoek, iedereen heeft een deel van de verantwoordelijkheid. De trainers, coaches in de eerste plaats, die dat natuurlijk hebben gedaan en veroorzaakt. Maar daaromheen zaten ook de clubs. Waar waren die en de bestuurders? Daaromheen zat weer de KNGU. Daaromheen zat weer NOC-NSF. En daarboven heb je ergens ook nog die internationale turnbond, die met de druk op de regels en heel jonge, het jonge presteren, heel jonge leeftijdsgrenzen eigenlijk. Heeft iedereen een stukje verantwoordelijkheid. En iedereen is daarin, heeft daar ook zijn eigen keuzes in te maken. En NOC-NSF heeft er blijkbaar nu voor gekozen om nu naar voren te komen met een gedeeltelijke erkenning. Vermoedelijk ook omdat gekoppeld was aan het bedrag van die 5000 euro die de topsporters en voormalig topsporters als een bedrag voor de erkenning krijgen. Marco Knippen, je hebt ook onderzoek gedaan naar misbruik in de sport, in de danswereld onder andere ook. Ook in de turnsport, je hebt er veel over geschreven. Was jij verbaasd over die excuses van de sportbond? Hoe dan ook, is het natuurlijk ook, die excuses zijn een vorm van erkenning. En het bedrag moet je ook zo zien, dat heeft enorme symbolische waarde. Dus je voelt en proeft ook wel, als je met ze spreekt, dat dat wel een bepaalde opluchting geeft. Aan de andere kant, het moment van wachten, dat heeft me wel verbaasd. Want Marjan en ik zijn beide bij de rondetafelgesprek uitgenodigd november 2020. Daar zat Maurits Hendricks, die deed ook al een soort van mea culpa. En dat klonk als, we gaan nu doorpakken. En ze gingen eigenlijk weer achteroverleunen en wachten totdat het rapport van Marjan en Anton van Wijk kwam. Terwijl natuurlijk, hoe je het went of keert, sinds juli vorig jaar, toen ik dat interview met Gerrit Beltman bracht, en aansluitend ook meteen de 10 turns, dus 5 generaties vertegenwoordigend, had je toen al je rol moeten pakken. Want vrij snel daarna bracht ik natuurlijk ook de rapporten die verdwenen waren. Volkskrant had ook nog een rapport. En dat waren rapporten die soms ook letterlijk in opdracht waren uitgevoerd van sportkoepel NOC-NSF. En dat kan je niet, vind ik, je zo lang verschuilen. En eigenlijk daardoor ook het signaal afgeven dat je gewoon een bond laat een beetje water trappelen. En zoek het maar even uit en even kijken waar het eindigt. En dan stappen wij wel in. Ja, en triathlon van vorige week wijst toch echt uit. We hebben gewoon in Nederland, als we kijken naar topsportcultuur en prestatieafrekening, hebben we gewoon stappen te zetten. En dat mag NOC-NSF zich wel aanrekenen. Want die prestatiecultuur kan je niet loszien van die top 10 ambitie die geïntroduceerd is door Maurits Hendricks, die vorig jaar afscheid neemt. Een van de slachtoffers, Petra Witjes, die durft nog wel verder te gaan dan alleen de term grensoverschrijdend gedrag. Wat ik zelf een hele belangrijke vind, is dat het steeds wordt afgedaan als grensoverschrijdend gedrag. Hè? Wat wij hebben meegemaakt, mishandeling, emotioneel misbruik, dwingende controle, isolatie. En we waren kinderen. Dus noem het beestje bij de naam en noem het geen grensoverschrijdend gedrag. Want het was gewoon kindermishandeling wat wij hebben meegemaakt. En wanneer het wordt uitgesproken en ook erkend wordt, kun je gaan kijken, is het tuchtrecht wel voldoende? Ja, dit is een stap die ze noemt. Marjan Olfers, is dit juridisch belangrijk, hoe je het noemt, zeg maar? Ik denk dat je twee dingen uit elkaar moet trekken. De erkenning, dus het benoemen en het beestje naam geven, wat zij daar nadrukkelijk zegt, is voor de slachtoffers uitdrukkelijk belangrijk. Hè? Dat je zegt, want daarmee krijg je ook weer die erkenning. Als je het gaat kijken, hoe zit het nou eigenlijk in het recht? Kun je niet in het wetboek van strafrecht even een artikel zoeken rond kindermishandeling? Dan heb je mishandeling bijvoorbeeld staat erin. En er moet aan al die feiten voldaan worden. Plus, er zitten allemaal best wel nog wel redelijk korte verjaringstermijnen op. Dus daarmee, als je het echt vanuit het recht en het strafrecht gaat benaderen, wordt het heel erg lastig, één, om het eronder te brengen soms. Want het moet allemaal bewijsbaar zijn. Het is soms al wat oudere feiten. Het is soms ook het ene woord tegen het andere. Dus er is een zware, hoge bewijslast. Als je ook bijvoorbeeld in het rechtspraak.nl moet iedereen ook maar eens kijken. Dan kun je ook psychische mishandeling bijvoorbeeld vinden. Er zijn niet heel veel zaken die daar ooit in het verleden bewezen zijn. Even los van het turnen zie je dat heel erg moeilijk bewijsbaar is. Dus ik begrijp, vanuit de slachtoffers gedacht, het geeft ook iets van erkenning als het in het strafrecht wordt opgepakt. Een feit is dat het heel erg lastig onder het strafrecht te brengen valt. En zien we dus ook dat we daar geen zaken eigenlijk krijgen. Heel moeilijk dus om dit voor elkaar te krijgen, wat Petra Witjes dan zou willen eigenlijk. Jan, hoe kijk jij ernaar? Nou, ik vind wat Tom net zei, NOC-NSF heeft dus die lat eigenlijk, is die lat heel hoog gaan leggen voor Nederland als topsportland. En dat leidt dan inderdaad tot heel veel medailles, ook nu weer in Tokio, en willen succesvol daarin zijn. Maar hoe verhoudt zich dat inderdaad tot het presteren, in dit geval bij de turnsters? Hoe is die verhouding onderling? En ik denk dat daar de boel dus enorm scheef is gegroeid. Maar het is iets wat natuurlijk al jaren speelt, voordat Maurits Hendricks al bij het NOC-NSF was. Dus dat kun je hem ook niet kwalijk nemen. En het NOC-NSF kun je hier niet, is niet de schuldige hiervan. Het is een, wat ik ervan als redelijke buitenstaander van begrijp, en best wel veel dingen over heb gelezen, is het een totaal verziekte trainingssfeer geworden, gevoed door hele harde methodes uit het Oostblok. En jullie kunnen dat staven of niet, of daar dan ook de oorzaak ligt. Er zit natuurlijk veel meer achter. Is het sportbreed, Jan? Jij bent een breed sportvolger. En dan zijn we gauw genegen ook in sport. Om te zeggen, nou, het gebeurt bij die sport en daar ook nog een beetje. Ja, maar verder is, niet, gelukkig. Nee, maar ik denk dat het sportbreed is. Ik bedoel, ik was natuurlijk van 2000 tot 2002 in Korea. En toen we daar kwamen met Guus Hiddink als coach. En de Koreanen daarvoor, die hadden gewoon in hun cultuur gewoon stokslagen voor spelers die faalden. Weet je, dat is dus ook een vorm. Dat is natuurlijk een hele duidelijke lichamelijke mishandeling. En dat werd ook aan ons gevraagd. Moeten wij dat ook niet doorvoeren? Nou, dat is natuurlijk niet gebeurd. Maar een heel extreem voorbeeld. Ja, Als je het zegt breed. Ik denk overal waar gepresteerd wordt en eisen wordt gesteld aan kinderen, ligt dit gevaar op de loer. En kinderen zijn machteloos ten opzichte van een volwassen trainer. En dat blijkt hier ook uit. Maar die kinderen hebben ook ouders. Hebben die dat nooit in de gaten gehad dan, Marjan, wat er dan gebeurde? Want Petrovic zegt ook, wij waren kind. Hebben die, dat vraag ik me dan af. Hebben die ouders dan nooit signalen gekregen van die kinderen, of op een andere manier van, hey, dat gaat wel apart aan toe in die we moeten kijken ook. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid erin gehad. De ouders hadden ook een verantwoordelijkheid daarin. En net als de trainers. En welke is dat volgens jou? Welke verantwoordelijkheid? Uit het verdrag van de kinderrechten bijvoorbeeld, is de eerst verantwoordelijke gewoon voor het kind. Dat is, die horen te zorgen voor een veilige omgeving. Waren het niet dat deze kinderen waren heel erg jong, heel veel uren in die zaal. En ze hebben wel wat gezegd vaak tegen ouders. Ik ben wel aan het generaliseren, hoor. Want niet, er zijn ook ouders geweest die hun kinderen eraf hebben gehaald. Maar dan kwamen de meisjes bijvoorbeeld huilend thuis. En dan zeiden de ouders van, er zat soms een beetje, soms impliciete druk in. We zijn dicht bij de club gaan wonen. We hebben binnenkort het NK. Doe dat nou maar. Maar we hebben ook gezien dat ouders wel degelijk trainers, coaches aanspraken, bijvoorbeeld op gedrag. En vervolgens zei dan de trainercoach tegen het meisje, oh, dan moest je weer naar je moeder om zo nodig iets te zeggen. En dat meisje ging niks meer zeggen. En dus, wisten die ouders dat? Er is echt bijna geen ouder geweest die heeft gedacht van, oh, dit wil ik voor mijn kind. Ze hebben dat niet zozeer zo doorgehad. Waren het niet dat ik soms ook wel eens dacht van, jeetje, dat hele kleine magere poppetje nu, dat niet meer menstrueert, dat niet wil eten. Heb je het niet gezien? Dus daar zit iets dubbels in. Marco, heb je ouders gesproken in die hele periode? Ja, een aantal. Hè? En het ligt inderdaad niet zwart-wit. Het is heel genuanceerd. En uiteraard heb je ouders die misschien meegingen in dat topsportideaal wat zich voorgeschoteld werd. En waardoor ze ook zij hun kind vergaten te zien. Maar ik heb ook heel veel ouders gesproken, soms tot rechtszaak aan toe. Of brieven naar de bond, brieven naar NOC-NSF. En dan zeiden ze tegen mij, het was eigenlijk gewoon een soort van puzzel die je probeerde te leggen. Maar er ontbraken altijd een paar puzzelstukjes, waardoor of een coach je mee wegkwam, of je soms het gevoel had, omdat die coach een soort van surrogaatouder was, en je dochter soms in gastgezinnen zat en je ze ook nog alleen in het weekend zag, dat ze zeiden, dat je bijna werd aangepraat dat jij geen goede kijk op je dochter had. Dat die trainer veel beter wist hoe jouw dochter in elkaar stak. Dan om een heel exemplarisch voorbeeld te geven ook. En daar heb ik moeite mee. Ik bedoel, als coach moet je beseffen dat je uiteindelijk dienend voor je sporter bent. De sporter heeft een droom, heeft een ideaal. En als coach probeer je dat talent aan te boren en probeer je eruit te halen wat erin zit. Als coach faal je volgens mij niet als een sporter het wel of niet haalt. Ik bedoel, dat is impliciet aan topsport. Je hebt teleurstelling en je hebt succes. Maar dat maakt niet of je een goede of slechte coach bent. Het maakt of je een goede of slechte coach bent op het moment dat je een sporter kan laten terugkijken op zijn carrière en kan zeggen, ik heb er alles uitgehaald. Het zat erin, het zat er niet in. Ik heb een beetje geluk ontbeerd of ik heb dat mazzeltje wel gehad. Dat maakt je coach. Wat deze coaches hadden in extremis in het turnen was, dat het ging er niet meer om wie die turnster was. Turnster was gewoon een gebruiksvoorwerp en een object. Want in het geval van turnster Renske Hendel heb ik het wel eens over gehad. Die kwam als 8-jarige binnen bij Gerrit Beltman. En Beltman zei, volgens mij was het rond 92, zei tegen de ouders, oh, dat is lichting 2000. En die ouders dachten, waar gaat het in godsnaam over? Ja, ja. Maar Beltman was bezig met Sydney 2000, want daar moest zij gaan presteren. Terwijl er kwam een huppelend meisje van 8 binnen en die wist überhaupt niet wat de Olympische Spelen waren. Daar ging het al mis. En wat we echt wel moeten zien, hè, turnen is wel anders dan andere sporten. Het is een hele vroeg ontwikkelsport waar ze inderdaad, zeker vroeger, al op je 7e zeiden, jij gaat de Olympische Spelen halen, mogelijkerwijs. Ja. Vervolgens op je 12e 30 uur in de week draaiden in een hal die ook nog toen, zeker vroeger, afgeplakt was, waar de ouders niet naar binnen mochten. Dat is nu anders. Er is meer transparantie gekomen door de tijd heen. Maar het is nog steeds een vroeg ontwikkelsport. Een gevaarlijke sport. Je wordt continu gecontroleerd. Ik bedoel, leuk dat voetbal, maar je bent wel lekker buiten met een bal. Is wel wat anders dan een salto maken op een harde balk. Hè. Dus we zitten wel, we moeten heel erg opletten dat die bijzondere aspecten van de sport, dat ook in elke sport weer anders is. Waar het niet dat ieder ongewenst gedrag enorme schadelijke gevolgen kan hebben. Daar wil ik ook niets aan afdoen. Maar het is wel echt wel anders of je op je 7e begint of dat je op je 15e bijvoorbeeld begint. En je hebt te maken met kinderen, zeg maar, zonder sociaal leven doorgaans. In een vroegrijpe periode, wat Marjan al zegt. Dus eigenlijk ben je identiteit aan het opbouwen en die persoonlijkheid in ontwikkeling wordt je al afgenomen en je gaat normaliseren. Want je vriendinnetje is ook een turnster en die maakt hetzelfde mee. Toch hebben we meer gezien, mee naar aanleiding van jouw verhaal, Mark, over de danswereld. We hebben nu de Triathlonbond. Dus er komt een breed onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de hele sportwereld. Dat heeft namelijk demissionair staatssecretaris Blokhuis toegezegd aan de Tweede Kamer. We hebben gezegd, als dat daar is, dan moeten we niet uitsluiten dat dat ook in andere sporten zo is. Sterker nog, dat sterke vermoeden bestaat. En wij willen gewoon ook volledig openheid, transparantie. Dus wij starten een onderzoek naar de hele sportcultuur in Nederland. Dat raakt aan alle sporten. Kijken we, hoe is die cultuur? Is er sprake van misstanden waar bijvoorbeeld kinderen worden uitgebuit, et cetera? Het is toch wel uniek, toch, dat dit gebeurt? Dit is heel bijzonder, maar ik denk dat het ook heel goed is. En ook de sportwereld zelf die zegt, laten we dat maar doen. Want sport is om plezier te hebben, om te bewegen, om contact te maken. Natuurlijk ook om te winnen, maar er zijn grenzen aan. En laten we de boel maar eens even goed onder de loep nemen. Al gevraagd, Marjan? Ja, wij gaan het sterker. Wij zijn eigenlijk al een tijdje met een voorstel bezig. Omdat wat er nu gebeurt was wel te voorzien en ook wel voorspelbaar. Dat er meerdere sporten zouden komen of meerdere zaken er aan het licht zouden komen. Is gezegd ook en met hulp van VWS. Laten we een onderzoek uit gaan voeren naar de hele sportcultuur. Het is het grootste onderzoek, voor zover mij bekend, wat ooit in de sport gehouden gaat worden. 77 sportbonden? Nee, het zijn er minder, vermoedelijk. Op dit moment, we gaan niet naar 77 sportbonden, want dan ga je ook het wat ga je dan? De golfsport in Noord-Holland doen, waar, of de kegelbond. Daar hebben we helemaal geen aanleiding toe, vermoed ik, om daar iets in te gaan doen. Maar het gaat wel het brede spectrum. Dus dat betekent binnensporten, buitensporten, teamsporten, commerciële sporten, ook die niet onder NOC-NSF vallen. Dus het wordt een breed opgezet onderzoek. En we gaan kijken naar de determinanten. Wat bepaalt nu een cultuur van een sport? Een sportcultuur. Ook om van elkaar te leren. Dus de goede aspecten van een cultuur, maar ook de slechte aspecten van een cultuur. Jan Roes, hebben media daarin ook een belangrijke rol? We hebben in de wielersport gezien dat er na jaren, waar een heleboel mensen dan zeggen, ja, misschien wisten we het wel bij die turn. Er waren ook een heleboel journalisten aan de kant die zeiden, ja, misschien heb ik wel eens. Hebben die daar ook een verantwoordelijkheid in? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik zeker, om dat te signaleren en daarin door te vragen. Weet je, want dat gebeurt vaak niet. Ook vanwege de relatie met de coach. Vanwege de relatie met de speler. Ook denk ik ook regelmatig vanwege eigen belang. Maar ik denk dat we als journalistiek daar veel kritischer naar moeten kijken. De tennissport bij de vrouwen in de top is daar natuurlijk, zijn er ook voorbeelden van uitbuiting eigenlijk. Daar het geld is daar natuurlijk ook weer een hele grote oorzaak van. Maar ik vind het heel goed dat er in de breedte van de sport dit nu wordt gedaan. Maar ik ben heel benieuwd naar wat nou gezonde, faire, duidelijke, strenge sportcoaching is. Hè? Want waar een coach gewoon eens met de vuist op tafel mag slaan. En waar een trainer gewoon als spelers te laat zijn, bij wijze van spreken, mag wegrijden en volgende keer ben je maar op tijd. Is dat dan, weet je, mag dat? Dus wat worden de determinanten, zoals jij zegt? Wat worden de richtlijnen? Waarbinnen mag een coach opereren? Want ik denk dat, en dat het ook wel een bepaalde strengheid mag zijn in sport. Een bepaalde opvoedkundigheid daarin. Dat je moet leren je te gedragen. Dat je op tijd moet zijn. Dat een coach regels mag stellen. Discipline. Discipline, ja. En in hoeverre slaan we er dan in door? En nogmaals, wat zijn de kaders daarin? Daar ben ik heel benieuwd naar. Want we worden ook neergezet als een hè, zeker, ik ben een vader ook van een puber. Weet je, met de vuist op tafel slaan vandaag de dag. Ja, weet je, is dat nog wel normaal? En op school ook, lerarenkamp ook met dat probleem. Dus in hoeverre geldt dat voor een sportcoach op een amateurvereniging? Mag je eisen stellen aan kinderen die daar komen trainen? En wat voor eisen? Ja, dat normen zijn veranderlijk naar plaats en tijd. Hè. Wat we vroeger normaal vonden, vinden we nu abnormaal. Dus daar moet je naar kijken. Maar wij denken wel, hè, bijvoorbeeld, wat doet geld met de sport? Discipline is helemaal niets mis mee. Het is pas mis op het moment dat het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Maar waar liggen dan de grenzen? En daar zit een belevingsfactor ook. Hè, wat de een... Ja, Marco Knipper, jij zei net van ja, het is bijna normaal in die cultuur dat je, hè, in de turncultuur noemde je dat. We zien meer sporten waar kinderen op hele jonge leeftijd, zeg maar, heel monomaan gericht worden, want anders kun je de top niet halen. Ja. Is dat eigenlijk al raar dat we dat normaal zijn gaan vinden? Eigenlijk wel. Ik bedoel, ik ben zelf naast sportjournalist ook tennistrainer. Dus ik bekijk het ook van die kant. En ja, volgens mij is het vrij makkelijk als je gewoon de sporten centraal stelt en uitgaat van die dromen en doelen en idealen. En dan kan je heel pedagogisch aan de gang gaan. En tuurlijk zit daar een soort van gevoelsmatig voor een sporter af en toe een afrekening in van als iets niet gaat, maar dan spreek je een sporter aan, zeg maar, op de consequenties van het eigen gedrag. Maar dat is wat anders dan dat jouw gedrag als coach je oplegt aan je sporter. En met alle respect, en daar volg ik Petra Witjes wel in, slaan, spugen, negeren, isoleren, dat heeft helemaal niets met topsportcultuur te maken. Dat is inderdaad pure kindermishandeling. Ik bedoel, dat accepteren we in het onderwijs niet, want er ligt een onderwijzer eruit. En in de sport lijkt het wel een soort van vrij spel. En ik denk ook dat bonden en bondsbestuurders zich moeten realiseren dat de macht niet bij gezaghebbende coaches kan liggen. De pedagogische lijn wordt uitgezet vanuit het kader. En van daaruit kan je, zeg maar, gaan aansturen. En als Beltman tegen mij zegt dat in die 30 jaar dat hij zich eraan vergaloppeerd heeft, zegt dat er eigenlijk over alles gesproken werd, behalve over pedagogiek. Nou ja, dan heb je eigenlijk al de antwoord op je vraag. Marjan, dat onderzoek doe je weer samen met Anton van Wijk? Ja. Okay. En ook de Hogeschool Utrecht, Vrouwtje Smits, Anton van Wijk dan en ik. En wanneer moet het klaar zijn? Nou, we gaan eerst beginnen met een pilot. En het ligt eventjes ook aan het aantal sportbonden natuurlijk wat we gaan onderzoeken. Dus ja. We hebben een eerste pilot die we draaien, waar we volgend jaar al resultaten willen hebben. Maar dan hebben we zeker nog niet alle sporten gedaan. Maar we moeten eerst eens even heel goed gaan nakijken. Wat bepaalt nou die cultuur? Ja. En wat bepaalt ook een goede cultuur? Hè? Want laten we wel zijn, topsport is ook verschrikkelijk mooi. En brengt ook die mensen die dat doen, daar kijken we niet voor niets aan, naar, met z'n allen. Er zijn ook gewoon prachtige voorbeelden. We gaan zo verder praten over prachtige voorbeelden van sport. Maar eerst even naar het nieuws van 10:30. NPO Radio 1. Met Jelle Visser. In de wijk Ypenburg in Den Haag is een man overleden na een aanrijding met een tram. Hulpdiensten hebben een burgernetmelding uitgestuurd waarin wordt gevraagd uit te kijken naar drie jongens. De politie wil niet zeggen of het gaat om verdachten of getuigen van het incident. De twee mannen die worden verdacht van de moord op Peter R. de Vries hadden bij hun aanhouding het moordwapen bij zich. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend op de eerste dag van het proces tegen het duo. Volgens het OM is er veel bewijsmateriaal en hebben de twee de liquidatie samen uitgevoerd. De Belgische actrice Sien Diels is overleden. Ze was in Nederland vooral bekend door haar optreden in Sesamstraat, waarin ze 36 jaar lang het personage Sien speelde. Sien Diels is 74 jaar geworden. En in Nijmegen heeft de bestuurder van een maaimachine per ongeluk een minibos van een basisschool met de grond gelijk gemaakt. Het Tiny Forest werd 2 jaar geleden door de leerlingen geplant. De bestuurder van de maaimachine is van de andere kant het veld opgereden en had daardoor de bordjes niet gezien. Einde minibos, de kinderen verdrietig, dikke tranen, maar de gemeente Nijmegen belooft het tuintje te herstellen. Langs de lijn en omstreken. paar zware onderwerpen gehad. We gaan het nog even over wat vrolijker sportonderwerpen hebben. Nederlands tennis gaan we toch even aandacht aan besteden. Twee mannen in de top 100 vandaag. Bodik van der Zandschulp kennen we natuurlijk al. En won ook vanavond de eerste ronde in Antwerpen. Dus die beginnen we echt wel een beetje te erkennen. Talon Griekspoor is na zijn goede prestatie van de afgelopen weken. Dus ook die top 100 is dus een bijzondere dag. Nou, dat is toch wel een magisch iets in het tennis. Zodra jij top 100 staat, kom je rechtstreeks in de Grand Slam toernooien. Dat zorgt rechtstreeks voor een goed stukje inkomen. Waardoor je toch iets meer rust hebt voor de rest van het jaar. En dat is uiteindelijk een droom waar je naartoe wilt, die top 100. En om dat daar dan eindelijk binnen te komen is erg mooi. Jan, jij bent tennisvolger sinds jaar en dag. Twee Nederlanders, die van de Zandschulp is dat een en ander over bekend. Deze nu ook 3 challengers op een rij gewonnen. Heel veel gespeeld, ja. Ja. Ja. Is het een trend? Is het een momentopname bijvoorbeeld dat we net even goed zitten? Of zit er toch wat meer muziek in het Nederlands tennis? Nou, dat ook. Maar het is ook het bewijs dat tennissers wat later tot ontwikkeling komen. Ook in de top. Het is bij Talon Griekspoor denk ik ook een kwestie van heel veel vertrouwen op dit moment. En toch ook een beetje kijken naar Bodik van der Zandschulp. Ze kennen elkaar goed, trainen natuurlijk veel met elkaar. Ik vind het wel heel opvallend dat die stap nu is gemaakt door beide. Ik heb ze vorig jaar in de coronazomer eigenlijk een demonstratiepotje zien spelen bij mijn oude tennisclub Beekhuizen in Velp in Arnhem. En het verschil qua niveau nu, dat waren dan demonstratiewedstrijden, maar waar ze stonden toen en nu ze hebben grote, grote stappen gemaakt. En bij Van der Zandschulp is het voor mij het bewijs dat hij gewoon op een of andere manier, hij is door Peter Lucassen goed begeleid uiteindelijk, daar heeft hij veel aan gehad. En dat hij die stap nu heeft gezet en dat bij hem het kwartje is gevallen dat je gewoon heel hard moet werken. Als tennisser om in die top 100 te komen, in die top 50 te komen. En dat harde werken loont nu bij Bodik van der Zandschulp. Want iedereen zei jaren geleden, ja, Bodik van der Zandschulp, zoveel talent, die moet het kunnen redden. Maar je moet wel die stappen maken, je moet wel die stap willen maken. Is het dan ook een mentale stap die ze beide gemaakt hebben? Uurtjes maken en een soort mentale stap ook gaan geloven dat kan? Ja, geloven dat het kan. En Griekspoor vind ik, is als je echt tennistechnisch kijkt, iets minder talentvol, heeft wat minder wapens. Van der Zandschulp is zeer talentvol. Zie je toch ook weer dat hij dat potje nu in Antwerpen gewoon wint, weer in 3 sets. Je ziet het zelfvertrouwen bij hem groeien, dat hij dit soort wedstrijden wint. Maar dit is natuurlijk, het is ook wel heel opvallend dat het gebeurt eigenlijk vlak nadat Kiki Bertens dus heeft afscheid genomen van het tennis, waarbij we allemaal dachten van, nou, wat moeten we nu, we hebben niks meer te zoeken. Opeens staat Bodik van der Zandschulp daar in New York kwartfinale te spelen tegen Medvedev, die dan verliest. En nu ook dus Talon Griekspoor de top 100 in. Dat betekent twee jongens gewoon vast in de Grand Slams die meedoen. Ja. En waarbij Van der Zandschulp standaard gewoon in, naar mijn ogen, 2-3 rondjes kan op wat voor ondergrond dan ook verder kan komen. En misschien als doel voor hemzelf moet gaan stellen. Is niet helemaal de jongen naar hem te zeggen, ik ga gewoon een keer een Grand Slam winnen. Want die capaciteiten heeft hij gewoon. En niet toevallig misschien Raymond Sluiter als trainer? Vraag ik me even aan jou als tennistrainer ook, Marco. Nou, zeker. Ik bedoel, je ziet wat Raymond losmaakte bij Kiki. Totdat het natuurlijk die chemie misschien wat verdween. Maar ik denk echt die opmars heeft Kiki toch aan zijn aanjagende rol te danken. Wat zijn zijn kwaliteiten dan daarin? Nou, vooral denk ik een combinatie van enthousiast, maar ook heel veel realiteitszin. Hij durft zijn spiegel voor te houden en hij durft zichzelf ook daarin nederig op te stellen. En dat is wat ik eigenlijk ook hiervoor bepleitte. Mm-hmm. Een coach staat toch ergens in dienst gewoon van zijn sporter. En ik denk dat Sluiter heel goed aanvoelt, zeg maar, hoe die met sporters moet omgaan. En daarin ook niet schuwt zichzelf ook heel kwetsbaar op te stellen. Ook zelfs naar de pers. Ik bedoel, hij reflecteert ook op zichzelf. En dat geeft natuurlijk ergens ook een sporter een vertrouwen. Dat je enerzijds aangeeft, joh, er ligt wel een bepaalde verantwoordelijkheid voor jezelf onder. Maar ik sta er ook voor je op het moment dat het even tegen zit. Of dat je een duwtje in de rug nodig hebt. En dat werkt. En wat heel belangrijk is, wat Talon net zegt, is dat er dus nu financiën vrijkomen om ook blijvend te investeren in je coaching. Rust, zeg maar. Ja. Nou, heeft Talon daar iets minder moeite mee, denk ik, dan menig andere tennissen, want daar zit wel een goede thuisbasis. Ja. Maar voor Van der Zandschulp geldt dat zeker, dat hij nu gewoon goed kan investeren in zijn coaching en in zijn begeleiding, en dan kun je nog verder groeien. En ik vind het mooi dat je zegt over Grand Slam, want ergens zie ik in Van der Zandschulp ook een een type Schenk Schalken, ja, die we in het verleden hadden. En dat was ook een speler die zichzelf af en toe, denk ik, toch onderschatte. Ja. Die heeft natuurlijk toch een jaar gehad waarin hij 2,5 finales, ja, stond. En in, bij de US Open stond hij volgens mij tussen Eckersley, Sampras en... Hij speelde toen op Super Saturday, kan, ja, ik mij nog herinneren. Ja. En dat was echt het jaar waarin hij, denk ik, gewoon ook een Grand Slam had kunnen winnen tussen, ja, die jongens in. Ja. Maar gewoon, en ja, Van der Zandschulp vind ik wel trekjes van. Ook dat stoïcijnse wat, ja, hij kan, prachtig, hebben in een wedstrijd. Prachtig. Ik zeg altijd, het is ook een jongen die eigenlijk op een advocatenkantoor had kunnen werken. Op, weet je wel, maar zo staat hij te tennis, vind ik echt schitterend. Ja. We kunnen weer eens hopen op een tweede week ook Grand Slam in Nederlandse tennis. Ja, we gaan weer over de lijn spreken. Niet op maandagochtend, ja, altijd. Ja. Ja. Maar ook wel een momentje vandaag, Federer, hè, voor het eerst in 5 jaar uit de top, ja, 10. Wat moeten we dat markeren, Jan, als zijnde een moment wat niet meer terug gaat komen? Of? Nee, denk het wel. Als, ja, je heel reëel bent, en dan krijg ik een beetje kippenvel van. Want ik heb Federer natuurlijk mijn hele carrière gevolgd. Een paar keer voor de camera gehad. Veel bij zijn persconferenties live aanwezig geweest. Heel veel tennis van hem gezien. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Grootheid. Ja. Weet je, dus het moment komt dat hij zelf gaat inzien van... Oké, we hadden altijd die Olympische Spelen Tokio. Hè? Dat was ook voor hem wel een belangrijke stap... mede gezien zijn Japanse kledingsponsor. Dat ging niet vanwege die knieblessure. Ja. En nu komt er een moment dat hij echt moet zeggen van... ik moet die baan niet meer op. Hoe ver ga je zakken totdat je dat... Ja, maar hij houdt zo ontzettend, ja, van het tennis. Dat is zijn grote probleem. En hij is de sport ontstegen in die zin... dat hij is de liefhebber die we dat nog gunnen. Ja. En we koesteren nog altijd dat als je hem op de baan ziet... heb je nog altijd momenten in zo'n wedstrijd dat je denkt... hij laat toch weer iets zien wat een ander niet kan laten zien. En wat ik het mooie aan Federer vind... want ik heb ook Grand Slams verslagen... is dat ik een keer op Wimbledon heb gezien... liep ik mee op naar een training van Federer... en mee op naar een training van Nadal. En Nadal, alles wat om hem heen gebeurde... dat sleepte hij op zijn schouders mee. En dat was echt een gevecht en een worsteling... van het deel wat hij eigenlijk niet wilde. En ook Federer liep daar heel flegmatisch, ja, over dat park... alsof, ja, het allemaal van hem afgleed. En, ja, dat maakt, vind ik, dat hij gewoon toch de grootste... van deze tennissport blijft. Gewoon omdat hij vertegenwoordigt zoveel liefde voor de sport die hij uitstraalt. En het gemak in alle facetten die de sport met zich meebrengt... tot de druk aan toe. En dat zijn er maar heel weinigen die dat in zich hebben. Ik denk dat we hem de grootste kunnen noemen, maar ik zal de knoop voor jullie doorhakken. Hij komt niet meer terug in de top 10. Dat is waar, eenmaal. We gaan naar voetbal toe. Want om het jaar een WK voetbal zou in de toekomst misschien zomaar kunnen. Althans, als het aan de Wereldvoetbalbond FIFA ligt, die zien dat wel zitten. Maar het staat natuurlijk op veel weerstand, niet alleen van grote voetballanden, maar ook van het IOC. The increased frequency and timing for the World Cup would create a clash with other major international sports. This includes tennis, cycling, golf, gymnastics, swimming, athletics, Formula One, and many others. This would undermine the diversity and development of sports other than football. Point two, gender equality. The increase in men's events in the calendar would create challenges for the further promotion of women's football. And the third point, players' welfare. The plans, in particular, the doubling in the frequency of the World Cup, would create a further massive strain on the physical and mental health of the players. Marjan Olfers, het IOC zegt dit, terwijl je zou denken het is een voetbaldiscussie. Of is het juist heel goed dat het IOC hier ook zijn of haar stem laat horen? Ik denk dat het heel goed is dat het IOC dit doet. Natuurlijk wel ook uit eigen belang. Hè? Want laten we wel zijn zo... We zijn allemaal voor de sport. We zijn allemaal in de sport. Maar op het moment dat het gaat om solidariteit... toch vooral voor onszelf. De eigen backyard. Wel begrepen, eigen belang. En dat moet je altijd bij de sport altijd wel goed in ogenschouw nemen. Maar vind je dat ze gelijk hebben? Ik vind dat de punten die hij aanbrengt natuurlijk wel van waarde zijn. Het eerste punt is natuurlijk... dat je het gaat tekort doen aan al die andere sporten die we willen zien. Maar om de 2 jaar, dat betekent een enorme uitholling... want van het voetbal zelf natuurlijk, van de nationale voetbalsport... al die jongens moeten zich gaan voorbereiden. Om het 2 jaar krijg je dat. Dat gaat concurreren met andere grote evenementen. Ik vind het wel mooi dat hij nu ook gendergelijkheid eigenlijk erbij haalt. Ja. Dat hoor je ook niet snel, zeker niet vanuit het IOC, de mannensport. En hoe gaat het dan met de vrouwensporten? En gaan we dat optillen. Dus op zich, ik begrijp het wel, maar er zit natuurlijk altijd een klein beetje eigen belang bij. Jan Roes, jij begreep die mensen in Newcastle ook heel goed. En dat snap ik ook. Dat is een beetje flauw als ik het nu zo zeg. Maar je snapt wat ik bedoel. Die druk die op al die plekken blijkbaar winnend is, die gelddruk, gaat hij hier ook gewoon winnen? Ja, voetbal is zo'n grote sport. En het IOC kijkt er bijna, denk ik, ook jaloersmakend naar. Want die bal hoeft maar ergens te rollen. En mensen kijken waarbij het IOC dus echt moeite moet doen. Ook bij de spelen om te kijken naar sporten die scoren onder jongeren. Heel erg met het eigen product bezig. Hoe voetbalt dat niet? Voetbal scoort altijd. Maar ik vind helemaal terecht wat hier gezegd wordt natuurlijk door het IOC. Ben ik helemaal ook met je eens. Het is bedreigend voor de andere sporten. Ja. Het is uitholling van het voetbal. Maar dat is de gedachte bij veel mensen. Maar de vraag is of het het tegenhoudt. Denken jullie dat? Ik vrees van niet. Omdat als je naar bij televisiestations gaat aankloppen en je zegt van jullie kunnen om de 2 jaar een WK gaan uitzenden, ja, wat een maand duurt, dan zijn er heel veel partijen die daar heel veel geld voor gaan bieden wereldwijd. Als het IOC aanklopt met Olympische Spelen, zijn er natuurlijk ook wel partijen, maar veel minder partijen die sporten willen uitzenden. Dus het is wel een gevaar, vind ik. Maar ik denk dat het voetbal zo sterk is, te sterk is, dat ze dit misschien wel doordrukken. Dat het inderdaad ten koste gaat van andere sporten. Waarbij er natuurlijk ook, als je het hebt over multimediale diversiteit, natuurlijk ontzettend veel ruimte is vandaag de dag voor zenders om verschillende evenementen wel gelijktijdig uit te zenden. Dus het hoeft niet zo te zijn als er een WK is dat er dan geen Tour de France kan zijn. Of bij wijze van spreken in het gekste geval. Tot nu toe rekenen we zo, hè? In die sport, ja, dat weet ik. Maar ook die wereld verandert, denk ik. Dat de voetballiefhebber dan gewoon het WK kijkt. En iemand die houdt van de Olympische Spelen, van zwemmen of zeilen of atletiek, die kijkt dan op de mobiel of op een andere, op een tabloid naar de Olympische Spelen. Die kant zou het op kunnen gaan. Het is eigenlijk niet voor te stellen. Zit jij erop te wachten, Marco? Nee, want het gaat gewoon ten koste van de sporter. Ja. Dat vergeten we. Ik bedoel, je ziet die hele brede discussie. We hebben de handbalsters gehad die het hebben over roofbouw. En in de zomer 2 weken vrij zijn. Want in de zomer proppen ze al die intercontinentale kampioenschappen. En je gaat meteen weer door naar je club. Je ziet dat eigenlijk met voetbal nu ook ontstaan. Want kijk naar die kalender. En ergens zijn sporten zichzelf ook aan het uithollen. Want voor de korte termijn is het een heel prachtig verdienmodel. Maar er komt een moment dat ook de kijker of de luisteraar of de volger gaat afhaken, omdat je door de bomen het bos niet meer ziet. En je ziet gewoon dat de kwaliteit van de sport achteruit holt. En dat sporters kijken veel minder tevreden terug op een carrière vanwege die roofbouw en dergelijke. Dus ik hoop ergens vooral dat sporters zich een keer gaan bundelen. Maar dat lukt dus niet, want als je gaat kijken naar de structuur van de FIFA, wie bepalen uiteindelijk de regels? Dat zijn niet de sporters. Nou, het wordt de sporters niet eens gevraagd. En we zien nu al het uitbreiding van het aantal landen dat weer gaat meedoen. Dat wordt alleen maar groter. Je ziet dus die druk die er op de sporters wordt gelegd. Maar wiens stem horen we niet? Dat is die van de sporter. Er wordt ze niets gevraagd. En je hoopt nu dat wie stemmen er? Dat zijn natuurlijk de vertegenwoordigers allemaal van de nationale bonden. Dat die nu eens een keer een vuist maken en zeggen, we houden het gewoon zoals het was. En dan zie je dat hele geldspel toch daarachter. En wordt het heel lastig om dit gewoon te stoppen. Ja, dat, ik denk het ook. Want dat hou je niet tegen. De sportbonden, bobo's, die denken toch ook aan hun eigen positie. Die lijntjes zijn er nog steeds bij de FIFA. Dus het is een... Kan het zijn dat de rivaliteit tussen UEFA en FIFA dit dan in ieder geval nog even uitstelt? Laten we het zo zeggen. Omdat de Europese belangen zo groot zijn om het misschien nog niet te doen? Zou kunnen. En er kan een tegenstroom komen, zoals we dat in Europa ook hebben gehad met de grote clubs. Kijk, een WK is alleen interessant als de landen uit Europa meedoen. Dat zijn nog altijd de beste voetballanden. Dus er zal een machtsstrijd worden ontwikkeld. Maar ik vrees dat uiteindelijk hier ook weer, daar begonnen we de uitzending ook mee in Newcastle, dat hier ook het geld gewoon uiteindelijk weer over is. Maar er is nog een... Marjan? Maar misschien als je gaat kijken, de clubs, die worden steeds bozer waarschijnlijk. Ja. Want je moet elke keer je voetballers afstaan voor dat nationale team. En daar gaat natuurlijk, daar zit met die 350 miljoen, daar zitten ook serieuze mensen achter. Ja. Ik denk wel dat de druk straks op een soort nieuwe competitie wel weer ook groter gaat worden. En dat ze zeggen, wij doen met het FIFA-UEFA-spel niet meer nu mee. We gaan toch weer met elkaar proberen een nieuwe competitie te creëren. Ja, en een ander salarishuis voor een speler. Als hij zoveel moet optreden met een nationale ploeg, zal de nationale ploeg of de bond daar ook een groot gedeelte van het salaris, dus lees de FIFA, moeten betalen aan de spelers die bij een WK optreden of in interlands gaan optreden. Ja, en als hij dan geblesseerd terugkeert, dan krijgen we dat gedoe weer. Dus ja. Ik denk dat het spel nog niet gespeeld is. Nou, het spel wat wel gespeeld wordt deze week is de Champions League, het miljoenenbal. Ajax heeft op zich een interessante week, kunnen we wel stellen. Zondag wacht inderdaad PSV en morgen de kraker in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Of topspits Haaland mee kon doen was lange tijd onzeker, maar jawel, hij is er gewoon. En dus ging het vanmiddag op de persconferentie bij Ajax veel over die Noorse spits. Tot ergernis van trainer Ten Hag. We spelen niet tegen Haaland, we spelen tegen Borussia Dortmund. En het is een belediging voor die andere 10 spelers van Dortmund. Hoe jullie over Haaland spreken. Want Dortmund is een uitstekend team met een hele goede spits. En er is ook niet één speler bij ons die hem specifiek gaat afstoppen. Nee, wij moeten hem als team afstoppen. En zo gaan wij hem benaderen. En zo gaan wij dus tegen Dortmund spelen. Ja, FC Haaland. Toch even benieuwd, rondje aan de tafel hier. Zijn jullie blij of vinden jullie het, zien jullie Haaland liever niet spelen, Jan? Ja, natuurlijk wel. Jij ziet hem liever spelen, Marjan? Ja, absoluut. Tuurlijk. Oké, dan zijn jullie het eens. Want, snappen jullie de irritatie bij Ten Hag wel een beetje? Ja, ik vind het mooi. Ik vind het grappig. Ja, ik vind Ten Hag gewoon een fijne trainer. Ja. En hij, het is gewoon zo, je staat er met 11 man. En als je van sport houdt, moet er gewoon altijd de beste opgesteld worden, ook als ze Haaland heet. En moet Ajax dan het team daarop aanpassen? Nee, Ajax moet gewoon vanuit de eigen kracht gaan spelen in de Johan Cruijff Arena. Vol huis, mooie sfeer. Ajax, ik zeg ook van, dat zeg ik altijd al in dit seizoen weer, Ajax moet gewoon voor de Champions League titel gaan. Hoeft niet Dortmund te vrezen, op geen enkele manier. Respectvolle, goede tegenstander. Gewoon van eigen kracht uitgaan. En Haaland inderdaad respecteren en daar fantastische voetballen blijven. Scoorde in de Bundesliga, scoorde dit weekend 2 keer. Ja. Maar Knipper, jij zei, het coach moet ook reële doelen stellen. Moet Jan ook een reëel doel stellen? Want de Champions League winnen of is dat een reëel doel? Nou ja, we zagen natuurlijk in de beginperiode van Ten Hag. Ik zou wel op ingaan. In de beginperiode van Ten Hag deed hij het bijna. En je ziet, en dat vind ik wel mooi aan Ten Hag, die houdt echt vast aan de filosofie van we zijn een team en je doet het met een team. En daarin mag niet een speler, die mag wel bepalend zijn, maar die mag niet bepalend zijn in de manier waarop hij op een voetstuk wordt geplaatst. En die filosofie brengt hem ver. En dan kan er zo'n jaar tussen zitten dat alles plooit en dat het wel lukt. En ik denk dat morgen tegen Dortmund gewoon een hele mooie lakmoesproef is. En ik kijk daar met heel veel interesse uit. En ik bedoel, als je die titel wil pakken, moet je alle ploegen verslaan. Dus laten we morgen beginnen. En ik vind het ook wel mooi om te zien wat Malen gaat doen. Ik bedoel, om het ook even breder dan alleen Haaland te trekken. Is morgen een beetje dan een soort moment om te zien, Jan, waar Ajax werkelijk staat? Want dat zeggen veel mensen. Het gaat relatief goed, 2 wedstrijden. Ja, ik vind van wel. Is dit die lakmoesproef morgen? Ja, los van Utrecht wint Ajax natuurlijk alles met 2 vingers in de neus. In de Nederlandse competitie en eigenlijk ook in de Champions League. Hè, 2 keer gewonnen. En nu komt Dortmund, de grote tegenstander uit de groep. Waar sta je dan internationaal? En hoe zijn de verhoudingen dan internationaal met een topploeg uit Duitsland? En als Ajax ook deze wedstrijd kan dicteren, overheersen, veel kansen creëren en heel weinig kansen weg kan geven, dan staat Ajax op dit moment in Europa op een hoog niveau. Nou, die topploeg uit Duitsland is in ieder geval lovend over Ajax, hè? Voetbal totaal 4-3-3 met 4 balbezit, zeer dominant. Guten, sehr, sehr guten Gegenpressing, sehr aggressiv gegen den Ball. Macht wirklich Spaß, ihn zuzuschauen. Und es wird für uns morgen schon eine große Herausforderung dort in Amsterdam. Aber der stellen wir uns gerne, weil wir natürlich das Gefühl haben, dass wir dort was mitnehmen können und wollen, um in der Gruppe dann auch tatsächlich zu bestehen. Ja, dat zeg je toch ook als trainer van de tegenstander dan over Ajax in dit geval. Ja, maar ik vind het wel een mooie analyse, want het klopt wel. Zo speelt Ajax wel. En zo hebben ze al respect afgedrongen dit seizoen in de Champions League. Dus totaal voetbal, 4-3-3 met veel balbezit, dominant voetbal. En niet te veel wijzigen in een fase van het seizoen dat Ten Hag gewoon al zijn elftal heeft staan. En dat is in het verleden niet vaak gebeurd. Dan moest hij nog zoeken rond deze tijd, maar nu staat het elftal al een hele tijd. Maar Jan, overigens is Ajax ook het voorbeeld hoe relatief geld is. Want in Nederland zijn ze groot grondbezitter. En dan zeggen we, ja, in Europa kun je niet op tegen die... gaat nee. ook 125 miljoen in om. Hè? Ja, en dat is dus ook wel weer het mooie aan sport. Hoeveel geld je er ook in stopt, uiteindelijk kan toch altijd wel Minnie Mouse ook winnen in een competitie. Dus dat maakt het toch altijd weer bijzonder. Maar we weten uit onderzoek dat geldmiddelen en sportprestaties, daar zit wel wat in. Ja. Maar het gaat niet altijd op. Marco Knippen, Johan Cruijff zei altijd, ik heb een zak geld nog nooit een goal zien maken. Zo moet ik altijd denken. Dat is helemaal waar. Ja, zo reëel moet je ook zijn. Kijk, de kracht van Nederlands voetbal zou je weer terug moeten gaan naar die basis. Wij zijn wel goed in opleiden. En laat het talent dan maar via clubs als Ajax hun droom internationaal wel maken. Maar in die jaren dat je ze bij elkaar kan houden, kan je winnen. En je ziet natuurlijk ook dat de financiële druk nu ook op die clubs begint te ontstaan. Dat ze ook niet overal meer mee wegkomen. Kijk naar Barcelona, die eisen worden ook aangescherpt terecht. Dus ik vind ook eigenlijk dat je, als je naar internationaal kijkt, heeft eigenlijk alleen een ploeg als Bayern München heeft er recht op om zeg maar zo te domineren, ook op basis van gedegen goed beleid. Ja. En voor de rest is het allemaal heel opportunistisch. En dan is het wel mooi dat je eigenlijk met een talentvol team of een coach die in ieder geval talent zo kan bundelen dat ze voor elkaar staan, gewoon af en toe een jaar ertussen kan hebben dat ze het misschien flikken. Kijk je dan en ook alleen met de droom en de hoop is al mooi, toch? Ik ben wel benieuwd, Marjan. Kijk je dan ook met enigszins genoegen naar die haperende miljoenenmachine van Paris Saint-Germain die nog niet draait zoals men wil daar? Ja, misschien ben ik een beetje ouderwets. Ik denk altijd, ja, al dat geld. Geef mij maar weer een beetje minder. Allemaal. Laten we het. Het is zo'n prachtige sport. En nu wat je er allemaal aan smerige mensen allemaal rond ziet komen, denk ik, joh, het moet niet te koop mogen zijn. Sport. En onze spelers niet gaan betalen in crypto's in ieder geval. Oh, alsjeblieft. Ja, je was een beetje ouderwets, zei je al. Dus dat is helemaal niet aan jou. Dat vinden mijn al. Kinderen al jaren. Dus dat draag ik met verven dan bij deze. Nou, dat je kan een sinaasappel maar één keer uitpersen, leren wij. Zijn we op het punt, Jan, met de voetbalsinaasappel, dat die bijna te ver wordt uitgeperst? Is dat een gevaar? Dat punt naderen we wel. Je ziet ook dat clubs daarop anticiperen met grotere selecties. Het hele wisselbeleid van Schmid bij PSV. Ten Hag doet het op zijn manier. Feyenoord krijgt het nu lastig omdat die een hele kleine selectie hebben. Maar je ziet dat de selecties, topclubs, zijn daar al aan het anticiperen. Grotere selecties. Spurs verwacht ik donderdag met de tweede elftal de Conference League spelen tegen Vitesse. Om een antwoord te hebben op de overload aan voetbal. Heel kleine voorspelling dan van morgen, Marco. Ajax-Dortmund. 1-1. Marjan? 1-0 voor Ajax. Je gaat toch niet 1-1 zeggen, Marco? Nou, ik ben altijd reëel. Oh, kijk aan. Jan? 3-0. Nou, kijk. Eindigen we positief dit sportforum. Wij willen jullie danken, Jan Roef, Marjan Olvers en Marco Knippen, voor jullie aanwezigheid hier bij het sportforum. En, want we zijn er nog niet helemaal, hè? Nee, tijd voor... De laatste man. Ja, gaan we over naar onze man, over zijn moment van dit weekend. Ja, het moment van het weekend was natuurlijk de tribune die instortte bij NEC Vitesse. We luisteren nog één keer naar dat moment. En zo weet Vitesse hier dus te winnen in Nijmegen. Tot grote vreugde van de meegereisde Vitesse supporters. Die natuurlijk al redden, terwijl nu een van de tribunes instort. Dat ziet er niet zo goed uit. Gelukkig staat er een container onder. Niemand gewond, zo lijkt het. Hier de herhaling. Ja, er ontstaat gewoon eigen frequentie op de betonnen liggers die in een hoek van 90 graden zijn aangebracht op de draagconstructie, waardoor die neerwaartse druk groter wordt dan het schokdempende effect dat het poreuze schuimgranuliet in de isolerende onderlaag zou moeten hebben. En dan krijg je die overhellende topzwaarte precies op die 52 centimeter die niet door de metalen stutbalken ondersteund wordt. En op dit niveau wordt dat meteen afgestraft. Hier nog eens de herhaling uit een andere hoek. Ja, het middelpuntverliedende schokgolfeffect op de bodemstellage is gewoon veel te groot. Nee hoor, dit is een volkomen terechte instorting van de Zuidtribune van NEC. Kijk, dat ingenieursbureau zal dit fragment nog eens vaak beluisteren, denk ik, om te kijken hoe dat nou allemaal in elkaar zit. Dit was hem voor vanavond. Ja, morgenavond zijn we er weer met Ajax tegen Dortmund. Dortmund bijvoorbeeld. En zometeen, want de zender gaat altijd verder met het oog op morgen. Gepresenteerd door Chris Keijne. Fijne uitzending. Mooie avond. Fijne avond. Het